राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 अक्टूबर 1994 को 3:30 बजे रामजीवाई सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक विचित्र बात है, इसमें आपको आश्चर्य होगा। मैं जो बात करने के लिए उद्यत हुआ हूँ उस बात को समझोगे आपको आश्चर्य होगा, और जल्दी मेरी बात नहीं भी चचेगी। प्रश्न आ जाए सूर्य खाद से कैसे बचे, कीटनाशक औषधियों से उत्पन्न रोगों से कैसे बचा जाए। यूरिया है। अच्छा, मैं जो सूर्या मैं जानता हूँ यूरिया क्या होता है। यूरिया ना तो देखा, मैंने देखा हुआ पर क्या है पता नहीं। यूरिया क्या होता है, मैं तो एक अनजान आदमी हूँ भाई, अपरिचित हूँ। यूरिया तो यूरिया खाद का नाम है। तो वो जो खाद पैदा की जाती है उसको मैंने सुना है कि उसमें खाद पैदा में बहुत जंतु पैदा होते हैं, बहुत जंतु पैदा होते हैं, उस मरने से फिर वो खाद तैयार होती है, ऐसा मैंने सुना है। वो आप जानते होंगे, अपने एक ही अग्रवाल सज्जन ने खाद बढ़ाना शुरू किया तो उसमें खेत में कोरा जंतु ही जंतु, कोरा जंतु ही जंतु, केवल उनके मारने से वो खाद बढ़ा होती। नाम नहीं बताता हूँ, पूरा नाम याद भी नहीं है, मैं जानता हूँ। तो ऐसी खाद पैदा की जो जंतु जंतु में जीव मरते हैं तो वो खाद होती है। तो जिसका आरंभ में ही हत्या है उसका नतीजा हत्या ही हत्या होगी, हत्या ही हत्या होगी। जैसा बीज होगा वैसा ही वृक्ष होगा, और वैसे ही बीज लगेंगे। एक वृक्ष के बीज से एक वृक्ष पैदा होता है, तो बड़ा होने पर एक वर्ष में लाखों लाखों बीज पैदा होते हैं, और एक एक वर्ष में सैकड़ों वर्षों तक वो रहेगा। तो एक बीज से बीज होते हैं, और वैसे के वैसे ही बीज होते हैं, वैसा ही वैसा वृक्ष होगा, और दूसरी का नहीं होगा। चाहे हजार बीत जाए वर्ष तो भी वो वैसा ही होगा। उसमें कोई प्रयोग करते बदल दिया जाए बीज तो बदल जाएगा, नहीं तो वैसे ही वैसा होगा। ऐसे हिंसा से जो चीज होती है उसी हिंसा ही हिंसा होगी, हिंसा ही हत्या ही हत्या होगी, हत्या ही हत्या होगी, सब दुखी हो जाएंगे। जहाँ पुलिस थाना ज्यादा होता है वहां चोरी ज्यादा होती है, जहाँ डॉक्टर ज्यादा होते हैं वो रोगी ज्यादा होते हैं। मैं कहूँ मैं कई बात आपको जचेगी नहीं, उल्टी दिखेगी आपको, परंतु बात ये मैं कहता हूँ सच्ची है। आप न माने तो मेरे कोई आग्रह नहीं है, मान ले आप। जो जो आप जंतुओं का नाश करके खेती ठीक करते हैं वहाँ जंतुओं की उत्पत्ति ज्यादा होगी, खेती का नाश ज्यादा होगा। मेरे को याद है जब मैं छोटा था, छोटी अवस्था में उस टीडी आती थी, तो टीढ़ी आती थी, मैंने देखा दूर से दिखे धुआं ही धुआं दी गए, और ऊपर आ जाए तो छाया हो जाती, मारा सूरज के ऊपर आ जाती टीढ़ी तो छाया हो जाती थी, इतना दल आता था टीढ़ी का जो छाया हो जाती थी। अब बड़ी अवस्था जानते हैं मेरे को, मैंने देखा मैं जानता हूँ। तो लोग कहते हैं कि टीढ़ी आई है, इस समय जमाना होगा, हमारे लिए नहीं देंगे तो भगवान इन संतों के लिए देंगे, वर्षा होगी जमाना अच्छा होता है। और जो अय्या तो होती थी लोगों की सब परिभाषा थी, टीढ़ी आई है अब जमाना अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, इन जीवों का पालन कैसे करेंगे भगवान, तो जमाना अच्छा होता था। या टीढ़ी होने पर टीढ़ी आ जाती है खा जाती, आपको आश्चर्य होगा, आश्चर्य सी बात है, मेरे को याद है मैं था, मैंने टीढ़ी उड़ाई है खेत में आकर बैठ जाती है, सिट्टा पर सूचना लगती है उड़ाई आई हूँ, मारने की बात नहीं हुई थी मन में, उड़ाने की बात तो हुई थी, हम उड़ाते थे ऐसी उड़ती थी, चिपक जाती है यूं, जिसमें माठ और मतीरे की बेल को तो खाई जाती है, साहब ग्वार को कम खाती है और बाजरे की सिट्टा को बहुत खाती है, बाढ़ होती है ना कांटों की बाढ़, उस पर बैठ जाए तो उसको सब सफेद कर देंगे, साग सब खा जाएगी, टीढ़ी सब खा जाती है, साफ सफेद हो जाते हुए लकड़ियां, मेरी देखने बात है, इतनी चिड़ी आती थी। और रिखण कहते हैं, फाका कहते हैं, जिस छोटे छोटे वंश, एक एक टीढ़ी के 108 बालक होते, वो टीढ़ी जड़ गई है, जड़ गया है बारिश से, वो पूछड़ी इसमें दबा देती जमीन में, और जमीन में देती अंडा, फिर वो तो वो नबी हुई तो उस समय तो मार दो, भले वो नहीं सकते पिछाड़ी भाग पिछली में धसा हुआ रहता है तो मार दो उड़ नहीं सकते, फिर उसे बच्चा अंडा दे देगी भीतर तो ऊपर उड़ जाए, फिर उड़ जाएगी, वे अंडा निकलते हैं मक्खी से, छोटा छोटा मक्खी जो वे निकलता है तो इतना पार निकलता है, उसको रिखण कहते हैं, फाका कहते हैं, फाका आ गया, फाका आ गया, तो इतना छा जाती है जमीन सब की सब, इतने आते हैं। और वो आते तो कोई कोई उस समय भी मारते थे, आगे खाडा खोद दिया, खाडे में आ गई तो दूर डाल दी मार दिया, कोई कोई खाडे में घाल करके उनको देते थे, पैर खुद खुद उसको मारते थे, तो ऐसे उस समय भी मारते थे, पर आज की तरह नहीं कि एक चल श्री की सब साथ ही मर जाए, ये मारने का इतना साधन नहीं था, लाट तो मार दो ये मार दो ऐसे मारने का साधन था, फिर देखा हुआ, पर आते थे और 3 वर्ष लगती आती थी, आती हुई देखती धुआं ही धुआं छा गया है, ऊपर ऊपर आ जाती तो छाया हो जाती, इतनी छाया हो जाती, अरे कौए इधर ये खाते रहते हैं, उनको ये खा जाते हैं यूं, उनका सुना है कि मुसलमान इकट्ठी करके उसके वो फाखा निकाल कर वे खा जाते हैं, इसको इकट्ठी करके ये सब सुना है। तो इस तरह से आती थी, तो उस समय जमाना होता ही था, वर्षा होती थी, अनाज पैदा होता था, अनाज इतना पैदा होता था कि रखने के लिए जगह नहीं थी। मैंने उस समय के मकान देखे हैं और मैं दिखा सकता हूँ मकान में, हम जहाँ रहते थे वहां पर साचाको में कोठार है, आपने देखा होगा, नहीं ध्यान नहीं दिया होगा, मकान जो इतना मकान का कोठार है, कोठार कहते हैं उसको, लकड़ियां पड़ी उसको कुछ नहीं, ये क्यों है कि धान रखने के लिए बाहर जाओ रखे गए रखने के लिए, खेड़े पे कोई 20-25 कोठार होंगे धान के, अब उसको कोठरी बना दी साधु रहते हैं, मैं देखा है वो ऊपर धान डाले के लिए नीचे उसे रखने गए सारण रखा हुआ है, मैं देखा ये कोठार था, मैं बता सकता हूँ आपको, आप लोगों ने ख्याल नहीं किया, मेरा ख्याल किया हुआ है, तो बाजरा रखे कहाँ, तो रखना नहीं था तो खाड़ा खोद करके बड़ा और उसमें शिया दे करके बीच में बाजरा रखते थे, वो बाजरा वर्ष भर रह जाए ऊपर ऐसा छा देते थे, परसा खराब नहीं हो तो काला हो जाता था, तो काले खाली वैसे मीठी नहीं होती रोटी, क्योंकि मेरा तब तो पृथ्वी खाँच लेती है, वो रोटी भी मैंने खाई हुई देखी हुई है, खाड़ा की बाजरे खाड़ा की बाजरे कहते हैं, तो इतना अनाज पैदा होता था। अरे जब से मारना शुरू किया 56 काल में अन्न बिना आदमी मर गए, अन्न बिना आदमी मर गए, रुपये पास में नौली बंदी हुई, नौली बना तो रुपये, वो नौली बनाने का मेरे को आती हो, नौली बना कर उस पर रुपये रख दिए, लोग कैसे बांध लिया, तो नौली में रुपये रखते थे, रुपया रखे हुए नौली में और 10-12 शेर का गेहूं बिकता था सपने में। जो है वो लेने से क्या खाए क्या मर गए, मर गए बिना अन्न गए, सपने कुछ तो गए। उम्र दान जी लिखा हुआ साथ में लिखा है, उसने लिखा है सपना रहा। काको भतीजो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो, मामो भाणे जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो, तार नहीं फुलको रो फोड़ो। सपने सोरा रोता हूँ उसका सपने सोरा पुलियो 2500 3400 सुलियो 4800 भी अंतर आकुलियो, पीढ़ी पर पीढ़ी पोतो जी पाया, अगले काल और दादो जी आया। श्लोक है संत तो इसलिए मैं बड़ा पढ़ा हुआ है तो वह भी तुम्हें छप्पन में बिठाया रचना करिए। तो इतनी बात होने पर भी अनाज होता था, आदमियों का अनाज होता था, पर ये मारने का नहीं था। जो जो मारने का तेज करो क्यों तो जंतु ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा खराब होगी। जैसे डॉक्टर ज्यादा होंगे तो रोगी ज्यादा होंगे ही, गांव में रोगी नहीं होते इतने जितने शहर में रोगी होते। आप निगह कर लो मेरी बात ना, जैसे तो निगह गिनती करके कर लो आप। ऐसे ही फौज के पुलिस के आदमी ज्यादा होंगे वहां चोरी ज्यादा होगी, वकील ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, होगा ही। तो इस तरह से मारने की जो करोगे क्यों जंतु ज्यादा ही होगा। अगर इनको रास्ता हो तो इसको मारो मत, कि ये सृष्टि परमात्मा की जीने का सबको अधिकार है। खेती करते हुए आदमी बोलते थे तो वो मेरे को याद है थोड़ी थोड़ी, खर गण है महाराज अठाओ बठाओ ना सेठ को आ जाए, जीव जंतु उनके लिए उनके भागला, ए वाले आगे वाले भागला, हे भगवान हमारे को अन्न देना। ये बात आप नहीं समझे होंगे, मानो गाया चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले, रास्ता की रहने वाले और जीव जंतु इनको मिले, हम खेती करें उन सबको मिले, उनके लिए देना हमारे को देना महाराज। तो खेत में मतीरा खा जाओ मना कोई नहीं करता, ले जाने में मना करते, क्यों बीज नहीं रहते ना, बीज तो चाहिए हमारे, क्या कहते हैं गणेश जो कोई खाओ, बीज हमारे घर चाहिए, तो कोई मना नहीं करता। अरे बिक्री करना पाप समझते थे कि खेती का फल बिक्री किया जाए, अरे गाय का दूध बिक्री हो जाए, बड़े नान से समझते थे कि गाय और माँ बेचने की होती है, गाय और माँ बेचने की नहीं होती, अरे दूध बेचने का नहीं होता, दूध और पूत ये बेचने का होते। अब मांगता था दूध पूती खैर दाता धरे दूध पूतरी खैर, ये और मांगता भाई। तो उस समय में जनता थी सुखी, अब हो गई दुखी, क्योंकि दूसरों को दुख देने का फल तो दुख होगा ही, आप बच सकते नहीं, परंतु ऊंधी बुद्धि होगी बताओ कौन समझाओ कौन समझे कौन। आदि अविद्या अटपटी घटघट बीज अड़ी, कहो कैसे समझाइए, कुएं भांग पड़ी, अब कुएं भांग पड़ी जाए ना भांग ही भांग गला पागल सकता है, सब एक ही मालने हो गया, अब कैसे समझाओ। कोई पागल नहीं हो तो वो समझे कैसे समझाए। तो इस खाद कैसे बचे, औषधियों से उत्पन्न रोगों से कैसे बचे, बचे नहीं, महान रोग पैदा होगा। अभी जनता का नाश करने के लिए कितने उद्योग कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, ऑपरेशन करा रहे हैं, अरे प्लेग आया मारने के लिए, तो मारने का इलाज तो है भगवान के यहाँ, ये तुम काम करते हो अनधिकार चेष्टा है। मनुष्य को उपकार करने का अधिकार है, अपकार करने का मारने का अधिकार नहीं है। सेवा करने का आपको जो बुद्धि दी है वो दूसरे जनता में सेवा करने के लिए है कि नाश करने के लिए दी है। क्यों दूर अगर उल्टा करे तो उल्टा तो होगा, तो जंतुओं से ऐसा होता ही नहीं था। ग्वार की खेती होती है, ग्वार में तेलिया पड़ता है, तेलिया कहते हैं उनको काला, जो तेल है जो तेल अगवान खराब हो जाता है, तेल ये होते छोटे छोटे जंतु होते हैं काले काले, तेल तेल वेजे होते हुए जो भी खंतु हो जाते, जो गवार खा जाते घोल ठीक भी होता, तो उसमें भी गवार भी होता था, बाजरा भी होता था, ये सब खाते थे ये सभी। और जब टीडी खा जाती गांठ बतरे के बेल को बहुत ज्यादा खाती है टीडी, मैंने देखा ही, तो वो ज्यादा खा जाती गुण गुण मौत कर जाता, पछे होती वर्षा, वह वर्षा से महाराज इतने मौत हो जाती है, उनके पत्ते और कम होते, फली ज्यादा होती, वे रात भर रह गई ना खेत में, जिस खेत में रात भर टीडी रह गई तो खेत चौपट कर देते, तो टीडी करती बेंट, वो बेंट की तो जाते खाद और वर्षा वर्षी जो पनपता, वे गूंठ इतना पनपता जो मठ बहुत ढेर का ढेर गूंठा हो जाता, उन्हें गूंठा जो टीडी भी खाया हुआ है मतरे की बेल को, उनको बहुत और मठ ज्यादा खाती है टीडी, कुमार को इतना नहीं खाती, बाजी वो खाती है, अब बाढ़ आती है छोल करके साफ कर दे, सफेद निकल जाती बाढ़, रात रहेगी वो तो सब खा जाती, तो सामने आओ खा जाती, तो इतनी वहां पर खेती होती थी, बहुत सस्ता अनाज मिलता था, अब ज्यादा करो करो कर रहा है और खेती काल पड़ रहा है और पूर्ति होती नहीं है, अब मनुष्यों को मारो कि अन्न कम हुआ, जब जनता बढ़ गई, हमारे सामने की बात बताऊं कि जब जनता कम थी तो अन्न बाहर से विदेशों से आता था, ये बात व्यापारी लोग जानते हैं, आप में कोई होगा नहीं जानता, पता नहीं, बाहर से अन्न आता था और अब अन्न इतना पैदा होता है जो कोई रखने की जगह नहीं है, बाहर भेजते हैं चावल और आम और जो मैंने सुना खूब भेजते हैं बाहर विदेशों में, अनाज भेजते हैं इतना हुआ और कहते हैं कि अन्न क्या खाएंगे, क्या खाएंगे बच्चे, अभी क्या खाएंगे, हमारी ये बुद्धि की विशेषता है, क्या इतने कर्जू आया है, सबका चरण चला बेधर्मी छाई है, धर्म क्या पाता सभी की मन बेधर्मी छाई है, इतना इतना करते हैं और बाजरा हम दें करो, मैंने देखा एक सीटा निकले जिसकी एक सीटा लंबा होता है, वो बाजरा बोल हो गए, उसको वो दिया जाए और जबरदस्ती की जाती है कि हमारा बाजरा बोल ये वो, एक बोल्टी बोल एक मूठ एक दाने का मूठा मूठा कह लो बाजरे का मूठा मानो ले लो, वह मूठा रहे 100-125 सीटी तो मैंने देखी है और मैंने कहा 300-300 सीटियों के ऊपर यूं फैलता, शीतकाल तक रह जाता, छोटी छोटी सीटियां दाना मोटा मोटा, मेरा देखा हुआ है खाया हुआ है, मैं जानता हूँ बात को, अब वो बंद बंद करो, ये बंद करो, अब सरकार दे वो बीज लो, सरकार दे वो ही करो, क्या एक बुद्धि भ्रष्ट हुई है, मैंने तो ऐसी जगह कहा है जैसे करणुचाड़ी का बाजरा, ये रिड़ी बिगे का बाजरा बहुत बढ़िया होता, तो रिड़ी बिगे में जाना काम पड़ा, तो मैं बोला तुम पूछा बीज मत खोना, ये बीज अपना रखना, बीज नष्ट हो जाएगा तो आगे चीज आएगी कहाँ से, करणुचाड़ी उधर भगवान धोराई बाजरी बहुत मीठी होती है, बाजरी की रोटी का करे फलके की तरह समेट इतनी नरम होती है मीठी होती है, मेरे तो खाई हुई है देखा हुआ है अब भी है, तो ऐसी बाजरी होती है, वो बाजरी नष्ट करो, काले काले बीज रोटी छूट जाए, ऐसी बाजरी आप हिंसा मत करो, हत्या मत करो, तो इनसे आप बच सकते हो, यूरिया खाद से कैसे बचे, कीटनाशक औषधियों से उत्पन्न रोगों से कैसे बचे, अरे रोग पैदा होगा ही नहीं, आप जनसंख्या का नाश करना चाहते हो, नाश का दो तरीका है, एक तो उत्पन्न उसको मार दो, एक नया उत्पन्न मत होने दो, बहुत मनुष्यों को नया उत्पन्न मत होने दो और पशुओं को मार खा जाओ, दोनों का खत्म हो जाए, सृष्टि मनुष्यों की भी पशुओं की भी खत्म हो जाए, ये बात हो रही है, नाश करना दो ही तो तरीका है, एक तो पैदा नहीं होने देना, एक मार के खा जाना, काट देना मार देना, ये दोनों चीज पैदा हो रही है, इस तरह कर रहे हैं, हमारी माता बहनों से कहते हो तेरे को जान मानती नहीं है, ये कहते स्वामी जी समझते नहीं, समझते मैं बात ठीक है, मैं समझ में तो स्वीकार करता हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है, पर इन बातों का ज्ञान है हमारे को, मैं जानता हूँ नतीजा क्या होगा, नतीजा बहुत खराब होगा, इस बात से पुस्तक लिखी है ना, मातृ गोली अपमान तो लिखा है जो बच्चियों को गिरा देते हैं, ये मातृ आप बच्चियों कहते हैं, या वर्तमान देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, ऐसी पुस्तक लिखी है, इतना दशा हो रही देश की और इसका नतीजा क्या होगा, बड़ा भयंकर नतीजा होगा, एक पुस्तक लिखी, एक महिला महाराज वो कहीं कलेक्टर थी कुछ थी, दौरे पर आई कि आप नारी जाति का अपमान करते हो, भाई हमारे यहाँ नारी जाति नहीं आवे, रात्रि में नहीं आवे, ऐसा नारी जाति का अपमान करते हो, मैं नारी जाति नहीं कहता हूँ, मैंने पुस्तक लिखी मातृशक्ति घोर अपमान, नारी का घोर अपमान नहीं लिखा है, मातृशक्ति का मैं मातृशक्ति कहता हूँ, आप ज्यादा सभी हो, नारी रक्षा करो, नारी रक्षा करो, नारी उन्नति करो, आप नारी नारी कहते हो, मैंने लिखा मातृशक्ति का घोर अपमान, छोटी बच्ची जन्म है वो मातृशक्ति है, वंश बढ़ाने वाली शक्ति है। ये बैठे जितने ये बैठे सब माँ के यहाँ से आए हैं, कोई सीधे बाप से आया है बताओ, तो मातृशक्ति है ये, इसका तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो इसका। उस जाति को ले जा देते हैं, इसका करने घोर अपमान करते हैं, इसका नतीजा बहुत खराब भयंकर होगा। तो ये जंतु मारने नहीं पड़े थे, मारते नहीं थे उस समय में, जो पैदा होती थी उतना अनाज और मारने से पैदा नहीं होता, दिखने में दिखता है। दासुरी की बात है, महाराज भी खेती का नाश करने वाले आए थे, खेती में जंतुओं का नाश करने वाले हमारे महाराज सपुत्र पास बैठे हैं, मुझे आए आप क्या हो गए, हम महाराज जी करते हो क्या करते हो कि खेत में जंतुओं का नाश करते हो, कि लोगों को रोटी मिल जाए। एक भाई बोला कि रोटी मिले नहीं मिलते, हमारी तो रोटी मिल जाती है, नाश करते हैं तो हमारी रोटी तनख्वाह मिलती है, राज से नाश करो जंतुओं का तो हमारी रोटी मिल जाती है। मछली बोले हूँ लोगों को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मारने के लिए उद्योग। और गांव में हरेक आदमी, हरेक घर का एक आदमी टीडी मारने के लिए जाना ही पड़ेगा, तो नहीं तो दंड होगा, सबको जाना पड़ेगा मारने के लिए, सबको प्रेरणा करते हैं। गांव मात्र में कोई एक आदमी घर एक नहीं छूटे, ऐसा हुकुम हुआ है, ऐसे मारते थे टीडी आई जब, अब तो टीडी नष्ट हो गई, ये भी मेरे देख रही है, पहले देखे हो अब भी देखते है। तो ये जितने नाशक चीजें है कीट पंथगो, ये नाशक चीजें अच्छी नहीं है। जयपुर में मैंने देखा मुंह से धुआं निकलता है, तो धुआं जहाँ जहाँ जाए सब जंतु नष्ट हो जाते, छोटे मोटे सब जंतु। गंगा जी के किनारे स्नान करते थे तो काले उड़ने वाले छोटे छोटे जीव बहुत रहते थे, आज जीव नहीं दिखते वहाँ, जंगल में बारीक जीव नहीं दिखते है। कलकत्ता में ये रोशनी होती थी, पास में ढेर हो जाता दिवाली के दिन, आज जंतु बहुत कम आते, मार दिए सब जंतु, जंगल के गांव के सब जंतु मार दिए। अब मारने का फल तो मारना होगा महाराज, जिस बीज होगा उसी की तो चीज पैदा होगी, तो हत्या करने का फल ये होगा, तो कैसे बचे, अपने आप बचाओ, व्यक्तियां बचाओ। कलयुग में व्यक्तिगत धर्म रहेगा, जातिगत नहीं रहेगा। हिसाब लिखा है पहले जातिगत, ब्राह्मणों का धर्म है, क्षत्रियों का है, मवेशियों का है, शूद्रों का है, धर्म रहता था जातिगत, अब जातिगत नहीं व्यक्तिगत हो गई। क्षत्रियों में व्यक्तियां धर्मात्मा होगी, मवेशियों में, शूद्रों में, ब्राह्मणों में, साधुओं में, इनमें सब में व्यक्तियां तो होगी, धर्म का नाश नहीं होगा, परंतु जातिगत शब्द ठीक हो ऐसा नहीं होगा। तो वो बात हो रही है सभी, तो इसे कैसे बचे कि आप दूसरे का भला करो, उपकार करो, तन से, मन से, धन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, औधा कोई मिला उनसे, सबकी सुख पहुंचाओ तो आपको सुख पहुंचेगा। अरे आप सुख मार ही देखो तो अब कैसे बचे, या यूरिया खाद जिसे कैसे बचे, कीटनाशक औषधियों से उत्पन्न रोगों से कैसे बचे, ये रोग पैदा हो गए, ऐसे रोग पैदा होंगे, रोग पैदा हो गया है ऐसा, ऐसा वो एड एड कहते हैं बीमारी, जिसकी औषध अभी तक आविष्कृत हुई नहीं है, औषध हुई नहीं ऐसे, और वो हो जाए तो मरना ही पड़ेगा। और किससे होगा, वो संपन्न ज्यादा से होता है, वैश्य आदि से इनके सोर्स ज्यादा होता है, और ये खुला हो गया, क्यों सब विधवा और कुमारी भी निशंक होगी, गोली खा लेते तो नहीं होते, तो ये रोग ज्यादा पड़ेगा, रोग बढ़ने का उपाय बढ़िया हो रहा है, ये यार उसे रोग मरेंगे, आपको कम करने की जरूरत नहीं होगी, मर जाएंगे, आपको उपाय ऐसे है मरने के। सदाचार नष्ट हो गया आदमियों का, सदाचार धर्म पालन करना है, ये सब नष्ट हो रही है। फिर पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना है, ये बात अन्याय न्याय है ही नहीं, आज पुरानी शास्त्रों की तो निंदा की जाती है, सत्संग सत बातों की निंदा की जाती है, ये पुरानी साल की, हम नई रोशनी का आदमी है, ये नई रोशनी का आदमी आए। कलकत्ता में एक आदमी बग्घी पर बैठा हुआ, वो मूत रहा है और चल रही है सड़क मत है, जो कि बाजार है, उसमें बाजार में सड़क पर चल रही है बग्घी, वो मूत्र कोई पैसा बैठ कर करना, वो तो छूटी खड़ा खड़ा करना, अभ्यत अभ्यता करना, यह बात हुई है, मैंने देखा तो नहीं भाई, तो सुना है ऐसे, तो बदल जाता था क्या भेद पर मूते गई। कलकत्ता मैदान में घूमने को मजा आया करता, जो छोरा आजकल का जवान है, जो पीपल में बूता हुआ, मैंने आंखों से देखा है, और पीपल का आदर करना चाहिए। मैं कहूँ भी मुसलमान क्या जो हिंदू यूं धोवे तो अपने हाथ यूं धो, यूं धो अपने मुंह यूं धो। हिंदू ने कहा उल्टा चलना, जो आज युवकों को देखो तो उल्टा धर्म क्या है कि जो ऐ नहीं करते वो धर्म है, ऐ करते हैं वो पाप है। आप से आप ही उपा मुते पिंपल में कैसे समझाऊ, कह दो बातें पड़ जाए चटियां पड़ जाए कैसे समझा। एक छोरा मैंने कहा मुझे भाई छोटी नहीं है तो छोटी लगनी नहीं चाहिए, छोटी लगनी नहीं चाहिए। उपदेश दिया जो विधि विषेद मैंने बताया, ये दशा कलकत्ते की तो ये उल्टा चल चलेगा, इसमें बचना मुश्किल है। बचना चाहो तो आप जीव हिंसा से बचो। आप हत्या नहीं करोगे तो आपकी हत्या कोई नहीं करेगा, और आप हत्या करोगे दूसरा हत्या आपकी करेंगे। निर्बल जीवों की हत्या करने वाले वे सब जीव निर्बल बनेंगे, और जो निर्बल बने वो सबल बनेंगे, और फिर यही दशा होगी आपकी, सब मर जाओगे, सब मारे जाओगे, ये दशा है। तो कैसे बचे, दया करो दूसरा बचाओ आप बचोगे। जो अपने से छोटों की और कमजोरों की निंदा करता है तो वो भगवान से अथवा बलवान से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने का अनधिकारी वो कह ही नहीं सकता। बात मेरे से बलवान मेरी हिंसा ना करे, मेरी हत्या ना करे, मेरे दुख ना दे, आप ऐसे चाह ना करते हो ना, तो आपसे निर्बलों की तो आप हत्या करते हो, अगर बलवान चाह तो मेरी रक्षा करे, कैसे करेंगे वो जैसा होगी। आप निर्बल करते हो जो बलवान आपकी करेंगे, उनसे बलवान उनका करे तो सब मछली हो जाएगी संसार। मछलियां है ना वो छोटी छोटी मछली खाती है, बड़ी मछलियां है उनसे बड़ी उन्होंने खाती है। एक तिमंगल होता है, तिमंगल तिमी ने मछली बहुत बड़ी होती है उसको गिर जाता है ऐसा तिमंगल, और एक बार तिमंगल से उसे तिमंगल गला सिद्धांत को नहीं आता, तिमंगल गला तिमंगल गिर जाए उसको गिर जाए। एक अंगड़ पक्षी होता है, अंगड़ पक्षी उठता है उसे ऊपर रहता है, इतना ऊंचा उड़ता है वो ईंडा दे देता है, जो आते आते बीच में फूट कर पक्षी और उड़ जाता है, वो इतना ऊंचा उड़ता है। वो हाथी को लेकर उड़ गया, हाथी को लेकर अपने सिंतल मैंने चित्र दिया हुआ है, जो तो चार हाथियों को लेकर उड़ा, एक आया तो पकड़ कर उसको लेकर उड़ गया, हाथी सही थी। सिंधु में प्रमोद दास जी महाराज से आपने देखा ही है, एक गुजराती सज्जन आए, उसमें क्या किया, एक दो आदमियों को लाठी पर बैठा करके लाठी को लेकर उठा लिया, कहते हम उठा लेते हैं, प्रमोद दास जी पहुंचे उसको उठा लिया, आज बार सही थी कहते उठाओ वो तो उठाने वाला भी उठा लिया। परमदास बाबा जी थे हमारे बहुत सज्जन थे, आप भी देखे हुए हैं, वो समझेगा मैंने दो आदमी को उठा लिया, वो तीनों को उठा लिया वो समझे हम बड़े भाई से सूरवीर हो गए। शेर जी की बात आई थी, किसी बरात में गए थे तो शेर जी कहते जय दयाल जी, शेर कहते थे तो एक आदमी है वो यहाँ के आदमी को उठाया, जिन्होंने उठा दिया ऐसे पहलवान करते थे उठा दिया, फिर एक तोड़ गया था ऊंट छोटा, ऊंट को उठाया तो मैंने उठाया, जो ऊँट अठे इधर होता है जैसे चार पग होता है ना, ऊंट के चार पग होते हैं, जो एक पग यहाँ होता है जो पगड़ी थपड़ा की तरह होता है, ऊँट इडर कहते हैं इडर, तो इडर हाथ देकर उठाया तो एक तरफ इधर उठ गया, तो उठे पकड़े गए ऐसे हो जाए, ऐसे पकड़े गए तो शेर जी उठाती उसको, अब तुम क्या करता है, माचा होता है बड़ा खाट, माचे दावण में पीछे है उसको बीच में छोड़ कर गए, उसको पकड़ कर गए तो पकड़े फिर कबा गए हो मेरे सामने घुमाया शेर जी ने, जो बूढ़े थे अभी तो मैंने देखा है उसको ये घुमा ये घूम ये कर थोड़े सगे सदे हाथ छोड़ दिया घूमे। तो ऐसे बलवान भी होते थे, तीस तीस कोस आदमी पैदल चला जाओ सुबह से शाम तक, अमृत राम जी हमारे चौबीस कोस भेलू से पीछे चला गए शाम को, अब कितना के चलने वाले बताओ, ये तो हमारे सामने देखी हुई हमारे देखी बात है। तो इतना बल था उनमें, अब बल कितना है, ये परवश हो गए और बात करे बड़ी बड़ी, तो नाश ही नाश करने की सकते तो नाश ही होगा भाई, कैसे होगी उन्नति। फिर से बचना हो तो हिंसा मत करो, आप बसते हो तो ईर्ष्या मत करो, आप अपने छोटे जंतुओं का नाश करो तो किसी की दृष्टि में आप भी जंतु ही हो। अंगल ने कहा कि नहीं, एक गुंद्र के फल के समान तुम्हारी लंका है, हम फल खा जाते हैं, जो खा जाओ थोड़ी देर में सबको जंतु से गुंद्र का फल है, क्या है लंका, समझे, हम बादर नहीं खा वो भाई खाते हो देर नहीं लगे हम खा जाएंगे, बीज बंधु जंतु अशंका गुल फल समझे लंका चावे पर जंतु अशंका कोई खाते नहीं तारी तारी समय बता देगा। मैं फल हाँ फल है जनता हुआ थे बैठे जी गए सवाल 1,00,000 पुत्र सवाल आती सब जंतु है खाए हुए भगवान ने आज्ञा नहीं दी। ये दशा रावण ने हनुमान जी का न रावण सहस्त्र में 1,000 रावण में राजा न टिक नहीं सतेगी, एक कितना प्रभाव रावण का हनुमान जी जा रावण क्या करे मेरे जयती संग्रह लक्ष्मण से और जयती सुग्री वो रावण अभिपालित बड़े जोर से गर्ज हनुमान जी महाराज तो ये बल था पहले। अब 30 कोष आदमी चला जाए वो थड़ी के कोष में लोग कहते पायली का कोष है, एक शेरों का मन होता है शेर एक शेर 40 शेर का मन, एक पायली का 40 शेर का मन है, जो कहते यहाँ के कोष पायली का कोष है आप समझते नहीं मन बहुत कोष कहते हैं कोष तो चंगा थक जाए जिसमें क्या है ये तो है पंगली अभी सट है दिकुपुर बसलपुर गए होंगे देखा है जैसलमेर पंगली अभी सट मानो ऊंट जो जवान होता है दो सट रहता है दूर है कितनी दूर है बहुत दूर कितनी पंगली अभी सट ऐसी सूर भी तो थे काम करते थे। ये महाराज दयाल जी महाराज का महल है ना, उस महल के ऊपर छोटा गए पर ऊपर एक पत्थर दिया हुआ है, जो पत्थर दिया हुआ था वो जो ठीक कचरे का उठ गया नीचे हिरदास जी का हाथ हम पट पकड़ गया, इतनी बड़ी शिला हाथ हम पकड़ गया हिरदास जी दामोदर दास जी महाराज जोधपुर का शेर होता है 100 शेर को अपने अंग्रेजी शोर होता है 80 रुपयों का एक शेर तोल वो है 100 रुपयों का तेल 100 रुपयों भरो ना जो जोधपुर का एक शेर होता है दूसरे 80 रुपयों भर तो वो शेर दो शेर पी जाए घी मई पिछमाण ऊंदू करे चतुर्माशो लख पुण साधा पंथ लियो मालक में मिला मारा माझी जन दो उपदेश दियो ऊंडू ऊंडू काम है उधर जैसे मेरे दूर तो वहां चातुर्माश हिरदर्शी दामोदर दर्शी दो गुरु भाई थे उनका नाम था बड़ा राम द्वारा मोला और बागर का राम द्वारा तुकड़ा राम द्वारा है तो गुरु भाई थे। चैन सिंह जी धड़ाए था डाकू धड़ा पुरुष धड़ा डालता मन डाका डालता भी जो वहां कहो रे लोगों ने माल लूटना पड़ो लो ए साधु मुंडा अपर घर की चीज ले जावे भेट पूरी सत्संग किया 12-2 महीना चतुर्मास किया कामरा रुपया खूब आया मैं ले जाता था तो कपड़े ले जाए खट मेले आया खोसवा सोधा संतरा पास हीरदास तो हद गरीब है दास दबुदर दास कोई है ऐसा कोश करे तो महाराज उठो साल्या जरूर सुनेंगे वहां सर लियो कि स्वर ठीक नहीं है भाई तो थोड़ा सोकर स्वर ले लियो स्वर ले गो बचारो चलिया हुए आगे साले चलते चलते वो नीची जमीन होती ना ऐसे धोरा होगा नीची सामने साधु मेरे को घुबकी आ गई घुबकी समझ याद है भाषा भी मांग तो घुबकी आ गई मानो नीचे जमाइन आई वहां आकर 6 जन मामला किया 2 जनों पर तो ऊंट था किराया किया हुआ ऊंट ऊंट की मोरी है जो महाराज छोड़ दो अब मैं लेंगे अच्छा मर छोड़ते वो लेना वो मारिया से लाठ की लाठी खूब लाठी जी के पास जी अब 5 शेर घी पी जाए तो लाठी कैसी हुए है वो तो मुंह धूल ही गया दूजे उठाई तलवार सैन जी तलवार उठाई तो तलवार को डांग से रोक करके हाथ पकड़ लिया गिरा कर उस छाती पर पैर रख दिया, मारू तेरे को। सवा ने पटक करके बांध के ऊंट वाले ऊंट लार मर पर गाल कर खड़ा पे ले गया। खड़ा पे अभी तक वो रसो ससुर पड़ी आई सुनी है, हाँ घोट लिया सभी। तो इस तरह से किया, दो संतो उपदेश दियो, लागी लागो पिछमरी फाटी ते उठी फाटी शीश तड़ी, लागो धन धरा पड़े लोटे सुरबल भोता भोग सिले, लाठा कुरा पंजा से लागा मुक्ति पौरव माए मिले। मर जा मुक्ति होगी, शुद्ध बुद्ध लागा, शुद्ध बुद्ध भूल गया सभी। ऐसा ध्यान लागो, लागो ध्यान धरा पर लोटे, शुद्ध बुद्ध भूला भोग सिले, लाठा गुरा पंजा से लागा तो मुक्ति पौरव माए मिले। हाथों से सर्व जाने से बातों से सर्व जाने से हाथों से परमोद हो हाथों से परमोद नाम लियो। चेला संत गुणारी चर्चा चेला सौसो को सुनी सौसो को तो ऐसा चेला जी मिले सचरा दो संतों उपदेश दियो ऐसा उपदेश दियो जो तीसरा भागी लोकतरी बाट प्रसाद बड़ो बड़े भागा वो प्रसाद मिलियो प्रसाद ले बड़ो बड़े भागा तृष्णा भोगी लोकतरी लोग तृष्णा भोगी बोले बोले दिमाग ऐसा संत हमारा ये बात है। अब देखो लो कितना आदमी इतना क्या क्या कर रही बेचारा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। मारने से ठीक हो जाएगा ये राक्षसों की विद्या थी, पर राक्षस मंगेश्वर खा जाता पर गर्भपात नहीं किया, राक्षसों ने नहीं किया। हनुमान जी ने आग मारी जिसमें गर्भस्थ रुद्री चरधारी रजनीतियों का गर्भपात हो गया। उस कुदे गंगा लंका बाल गुड़ करके जब जाने लगे सामने आया भगवान के पास, तब से हाँ हंगार किया क्यों गया, बीज मारे जाएगा तो फिर राक्षस पनप जाएगा। अब राक्षस तो मार दोगे तो वे पहले ही सफा कर दिया, जन्म ही नहीं। परंतु राक्षसों के लिए कोई गर्भपात किया हो तो बताओ राक्षसों से मैंने वो मार खा जाते थे, ऋषियों को खा खा कर ढेरे लगा दी थी, ये दशा थी। आज कलयुग ऐसा आया कि भगवान पकड़े भगवान का कलयुग में ऐसी नहीं, त्रेता युग में जैसी दशा हुई वैसी कलयुग में हुई नहीं। अभी अभी साधु ब्राह्मण खुला सिलेंदे तो खा जाते हैं ना, शक्ति का खा जाते अब गर्भपात करे जगह खून भेड़ो करे कहीं करे पतो नहीं, गर्भपात बच्चे लोग क्या करे पतो नहीं, साग बनावे रोटी बनावे पठाओ पतो नहीं, ऐसा राक्षस पैदा हो जाता। पहले राक्षस थे वो सिद्धार्थ थे, देवताओं में विश्वास था, मंत्रों में विश्वास था, तपस्या में विश्वास था। आज बड़े बड़े अच्छे कहने वाला तपस्या पर विश्वास नहीं, मंत्रों पर विश्वास नहीं, परलोक पर विश्वास नहीं, देवताओं पर विश्वास नहीं। आज ये दशा हो रही है, क्या होगा भगवान जाने। तो कहते कैसे कैसे बचो, आप दया करो भगवान को याद करो दया करो। कठिनता आ जाए तो वो तपस्या है, अपना काम अपना धर्म पालन करते हुए जो कष्ट आता है वो तपस्या होती है। जानकर तपस्या करो उसे बढ़िया तपस्या होती है। तो कष्ट के समय में प्रसन्न होकर के नारायण ये ज्यादा करो तो जो ज्यादा होगा उधर। एक जगह सुने नहीं वो तेजाब की वर्षा हुई, अब तेजाब की वर्षा यू मर गए, अब प्लेग हो गए वे मर गए, अब प्लेग छूट कर जहां जहां वे गए जल्दी जल्दी, पहले इतना फैलता नहीं था तो फैले, यार एड्स बीमारी फैल रही है क्या, फैल रही है केवल ये स्त्री पुरुषों से, और खुला करे भी विचार तो ये फैलने के लिए उपाय हो रहे हैं। इसे नतीजा बड़ा भयंकर होगा, परंतु मानते नहीं। अब इनमें शंका हो तो बोलो भाई, मैं सब बातें नहीं जानता हूँ परंतु शास्त्रों से वो ज्ञान होता है। गाय को गंध है नश्यंती, गायों को तो पता लगता है सोमल से गंध सो, आप देखो गाय ये भरती गाय तो वो फूंफा करती है ना, वो कहती फूंक करने से आवे गाय आवे गंध भीतर से है बाहर से भीतर ये गाय करेगी, वो सोचे बाहर फेंकने से आवे। छोटा बालक होता है ना उसको पूछो तो माँ के मुंह के पास आ बोलता है, वो शब्द यहाँ से ही सुनते हैं, तो मुंह के आस पास, मुंह के पास आर बोलेगा तो उसको पता नहीं कान में सुना ही सुनने की यही है, उसको पता ही नहीं सुनने ही आई बोलने की। ऐसे गाँव बंदे प्रश्न थी शास्त्र प्रश्न थी, वेद विजा ब्राह्मण पंडित है वे शास्त्रों से देखते हैं। और सारे प्रश्न थे राजा ना राजा लोग गुफिया पुरुष से देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, चक्षु भी हम इतने जरा दूसरे लोग आंखों में देखते हैं, ये दृष्टि है अलग अलग। तो राजाओं के गुफिया पुरुष तेज होती है, राज्य ठीक होता है, सब खर्च खर्च में खबर मिल जाती है राजाओं को। नारायण नारायण नारायण तो पाप का फल तो बड़ा भारी भयंकर पाप होगा भाई, इसका फल अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, पर निकल नहीं। अब इतना मानस इतने गायों का नाश कर रहे हैं, हजारों लाखों गायों मारी जाती है बुरी तरह से, और उसको खेती कहते हैं, खेती है क्योंकि उत्पन्न होता है मानस उत्पन्न खाद्य खाद्य पदार्थ पैदा हुए वही तो खेती होती है। मानस उत्पन्न हुआ पंचवर्षीय योजना में, मैंने देखा है पढ़ा है, इतना मानस उत्पन्न हुआ, मानस उत्पन्न होता है, कत्ल कर दे साफ से मांस रहता है उसको उत्पत्ति कहते हैं, नाश करना उत्पत्ति है। और ये परिवार कल्याण है, जगरपात करना नहीं होता, यह कल्याण है, परिवार कल्याण है, ये इसका नाम परिवार कल्याण। ऊंधी बुद्धि ऊंधी भाषा ऊंधी गांव, तो भाई सच्ची बात है भगवान में लगो सच्चे हृदय से तो बड़ा लाभ होगा, नहीं तो उसका नुकसान भोगना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है तुझा, पाप करे और सुख पाले ऐसा हो नहीं सकता, दिखता है ऐसा। रावण के राज भी था बड़ा बढ़िया लग रहा, जगह जगह रावण सब अंध किया हुआ खत्म, रावण घर में रोने वाला नहीं, अब रोवे कौन, तुम्हारे पक्ष का जो तुम्हारे गया घर बाप दादा पड़ता तो कोई मरे तो हम रोए, तो सब गया सब खत्म हो गया। सौ अख लख पुत्र सवा लख नाती जिन रावण गांधी या नाती खत्म हो गया, तो ये दशा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब पूछो वो बात फिर पूछो, इसमें शंका हो तो पूछो। पहले अनाज बाहर से आता था विदेशों से, आज यहाँ के बढ़िया बढ़िया चावल अनाज और आम और बाहर भेजा जाता है, ये बात सच्ची है झूठी? फिर कहते हैं कि तो आदमी बढ़ जाए तो खाएंगे क्या, छोटे छोटे दूसरी तीसरी क्लास में बच्चों को सिखाते हैं कि इतनी चिंता बढ़ जाएगी रहेगी कहाँ और खाएगी क्या, ये बच्चों को पढ़ाते हैं अभी छोटे छोटे बालकों को भी। गर्भस्थ बालकों पर भी खराब खराब असर डालते हैं, आज ये दशा हो रही है। तो उल्टी बुद्धि है, भजन ध्यान करो, उपाय अच्छा है भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, सत्संग करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इनका विस्तार करो, शांति मिलेगी, इसके सिवाय क्या करोगे आप। हमारे आफत आई जो सुरंदर गंधर्व मिलकर सरवा गए फिरंसी के लोग वहां गए संग धेनु बिचारी धेनु वो पृथ्वी जब पुकार कर दे भगवान अवतार लिया है, तो भगवान की तरफ लगो शांति चाहते हो तो परमात्मा की तरफ लगो, भीतर से बाहर से सब शांति मिलेगी। आप लोग तो जानकार हो इन बातों के, तभी तो सत्संग में आते हो, यहाँ कोई लड्डू मिलते नहीं, कोई रुपया मिलता नहीं, कोई कपड़ा मिलता नहीं, कोई आदर मिलता पधारो से आदर आदर भी नहीं मिलता, फिर भी आते हो तो शांति मिलती है यार, ये स्थायी शांति है यार, ये पाप से जो मिलता है लाभ बहुत दिखता है, अब खाद्य पदार्थ मिल गए खेती हो गई खत्म हो जाए। सच्चे हृदय से भगवान के सुनो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं नाम सब करते रहो, और भीतर से आवाज आती है हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की यादगिरी संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब विपत्तियां नष्ट हो जाएगी। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृत अनित्यापि संप्रष्ट दहत्येव पावकः। भगवान का नाम भाव कुभाव अनकालसु नाम जप भगवान के नाम का जप करो, पुकारो भगवान को, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे नाथ हे नाथ, उसी कृपा से होगा भाई। कोई मुश्किल है जो भगवान में लग जाएंगे उनको शांति मिलेगी, मिलती है शांति, पक्की बात है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इससे परिचित है, परंतु है कि आज हम लूण जीते ही नहीं है। कितने आदमी सत्संग करने वाले जहाँ कहीं देखो तो दौड़े से बात करते, रुचि नहीं है। तुलसी पूर्व पापते हरिचर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख पैदा हो जाए, अन्न से पला हो पैदा हुआ हो पर बुखार आ जाए तो अन्न की गंदगी नहीं रहेगा, बात नहीं। इस तरह से पापों के कारण से हरिचर्चा न सुहाय, तुलसी पूर्व पापते हरिचर्चा न सुहाय, जैसे जोर के जोर से भूख पैदा हो जाए, भूख ना नहीं बदल खा नहीं सकते। इस तरह भगवान का नाम है, भगवान का भजन है, अच्छा नहीं लगता। ये निरत होते समय खराब करते हैं, बड़ा विस्तृत जमाना आया है। सत्य हृदय से भगवान में तो आज वहां कहे दो ही बात कही, मैं मनुष्य दो ही बात है इनके सामने, एक तो संसार है, एक परमात्मा, सुनने में परमात्मा, देखने में संसार था है। तो संसार की तो सेवा करो और भगवान को याद रखो, ये दो काम खास मनुष्य का है। हरे की सेवा करो, हरे को शुभ पहुंचाओ तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि आदि से, कैसे सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, ये भाव रखो तो सबके सब सुखी होंगे, नहीं तो दुखी दुखी होंगे। सौ आदमी हो, सौ आदमी कोई एक एक आदमी कहे मेरे को सुख हो जाए, चाहे चूल्हे में कोई परवाह नहीं, मेरे को सुख हो जाए, तो एक एक 99 वोट आएंगे दुख के, चूल्हे में जाइए तो सब सब मरेंगे। और ये दुख तो मेरे को हो जाए, ये हमारे साथ सुखी हो जाए तो 99.5 आएगा सुख का, क्यों आदत आप भी सुखी चाहता है कि नहीं, दुख आप तो चाहता नहीं, मेरे दुख सुखी सब दुखी हो जाए, पर नहीं हमें सुखी हो जाओ तो 99 वोट आएंगे, और मेरे को बेशक दुख हो जाए इतने आदमी सुखी हो जाए तो 99.5 सुख आएगा तो सुखी हो जाएंगे सबने, हिसाब कर दो। तो नियत बिगड़ जाने से सब काम बिगड़ जाता है, आदमी का आचरण नष्ट हो गया, आचरण भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, मैंने पढ़ा नहीं चाहिए उसको, ऐसी बात है भाई। इस वास्ते अभी भगवान की कृपा है, जो गीता प्रेस है, गीता प्रेस की पुस्तक है, मिलती ही रही, फिर क्या दशा होगी भगवान ही जाने। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ तो कहता भी हूँ कि भगवान की विशेष कृपा हुई जो हमारे इस समय में जन्म हुआ, 100-200 पहला जन्म और मर जाते, ऐसा 200-500 जन्म पीछे होता है वर्षों में। मन गीता प्रेस का जब ठीक जवानी अवस्था है, कल्याण तो बूढ़ा होने लग गया है अभी तो काम करे, इसमें समय जमाना हो गया, अपने जन्म हो गया, तो हमारे को सस्ती पुस्तकें मिलती है, पारमार्थिक पुस्तकें मिलती है। शेर जी ने कहा था ऐसा जमाना आएगा 200-500 रुपये में भी असाधिक तत्व मिलेगी नहीं है, हमारी हुई है रुपये मिलेगी नहीं, कैसे मिलेगी, कौन सा भाई इतनी सस्ती कैसे देगा आदमी, ये तो भगवान की कृपा से होता नहीं। ऐसी पुस्तक कितनी हुआ, कितने रुपया नहीं भाई, दूसरी पुस्तक आती है ना उनका देखा है मैंने, वो एक रुपया 25 पैसा 100 रुपये किया, 5-7 रुपये हो गए। साधक संजीवनी बड़ी देख है तो 500 रुपये से कम मिले नहीं, 500-700 रुपये, जैसे 80 रुपये मिले, देखो सदा थोड़ी है, तेरे मरीर तरी सदा नहीं रहती, ना मरी सदा रहती ना तरी सदा रहती, ये तो सदा हो गए, सदा थोड़ी रहे आती है। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और कोई सुनने वाला नहीं है, कौन सुनेगा, घर घर लागो लायण और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर आपनो राखे सो होशियार, एक अपनो घर रख ले वो होशियार है, घर फिर अलग उदाहरण आग लग गई घर घर में, घर घर दाह पुकारो रहता है, पुकारो बसो बसो बसो, तो अपना अपना बसाओ। अरे भाई बहन से कहना भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो। अरे ब्रज भूमि में विशेषता से नाम आता है राधे राधे राधे राधे राधे राधे, आंका तांगा चलाने वाले मुसलमान राधे राधे राधे राधे, ऐसे भगवान का नाम आ रहे हो तो भगवान की कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। तीर्थ स्थान है, अयोध्या है, काशी है, वृंदावन है, वृंदावन विशेष हो रहे हो। राम जी का नाम तो ज्यादा पुराना हो गया, कृष्ण नाम नया है। मेरे क्या है, एक ही वही भगवान नया नाम कृष्ण है, पुराना नाम राम है तो वही तो वही नाम पुराना नाम है, कृष्ण नाम नयो है तो वही एक ही। एक दिन बात सुनी है, दादा कहने लगे सो तो मैया से मैया कोई कहानी सुना, कहानी सुना तो लाल को नींद आ जाए, नहीं तो कहानी सुना। जब माँ सुनाने लगी, देख लाला कहानी सुनाऊ, अयोध्या में दशरथ जी राजा थे, उस राजा के चार पुत्र, चार पुत्र हुए, खेले कूदे बड़े हुए पढ़े। विश्वामित्र बाबा आए, उसको ले गए जनकपुरी में, वहाँ उनका ब्याह हो गया चारों भाइयों का। हम कर रहे हैं, फिर वहां से आए, फिर आकर के कई कई ने वरदान मांग लिया, जिस राम जी को वनवास हो गया, तो राम लक्ष्मण और सीता जी ये वनवास में चले गए। तो वहां रह रहे थे, एक दिन रावण आया, रावण आया जो राम जी नहीं थे, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, वो उस मारी जी के पीछे चले गए। तो रावण ले गया, रावण वो रावण उठा ले जाए, सौमित्र को धनुर्धनुरी, अरे सौम्य, अरे सौमित्री, अरे सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण का धनुष लाए, धनुष लाए उसे, क्या कर दिया छोले छोले सर लगे। और लाला को तो याद आया कि रावण ले जाओ सीता जी को, मेरे देख रहे हो, ला धनुष बने ला गए, खबर दो मुझे। ऐसा तो मैं क्या हुआ लाला, वो याद आ कि मैं राम हूँ और लक्ष्मण रावण ले जा रहे सीता को, रावण ले जा रहे हैं, मेरे देखते हुए लक्ष्मण ला धनुष ला धनुष धनुष ला गए, खबर दो मुझे। तो है तो वो ही राम जी, राम जी तो कृष्ण रूप से हुए, नहीं तो कैसे गए थे।